DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hello, hello, party people, o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Din nou împreună cu voi, DJ Young și Jonesy. Timp de 3 ore avem hituri mixate fără publicitate și dedichisuri. Chiar acum încep primele 40 de minute numai cu piese in the mix și dedicații puțin mai încolo, 0722 20 60 20, dar și facebook.com/KissFM România. În 10 minute luăm primele mesaje care vin la 0722 20 60 20. De acolo le vom lua. Hai să începem! Kiss Kiss in the Mix, petrecerea la Kiss FM. Asculți doar hituri!

Kiss in the Mix, nada más. Din Camarera și Alinca avem primele mesaje. 0722 20 60 20. Hei, vă pup pe toți, dar special pe iubitele mele frumoase Jolie și Betty. Și pentru Betty cu mesajul stinge lumina și hai odată. Măi, Cristi, pupici, semnează Cristianete din Ploiești. Hello, Kiss FM, vreau dedicații pentru toți cei care ascultă Kiss FM, că sunt foarte mulți, pentru radio numărul 1 din România. Dedic toate mixurile serii, semnează Florin. De la Răzvan, pentru Diana din Târgoviște. Mulțumim, Kiss, sunteți number one, mulțumim și noi. Mixul continuă cu Smiley, Dream Girl, Tayo Cruz, There She Goes, dar și Maximilian cu MFX, Sophie. La Kiss, Kiss in the Mix, asculți doar hituri. 40 de minute non-stop mix. Kiss in the Mix. My dream girl.

fel. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. E momentul să luăm primele delichisuri de pe facebook.com/kissfmromania. Pe seara aceasta avem foarte multe mesaje, o tonă de delichisuri. Vlăduț Barbu vrea pentru toată Slatina. Ruxeres vrea pentru verișoarele ei care sunt plecate în străinătate. De la Dea Andreea pentru Delia, cea mai nebună prietenă. De la Alberto pentru toți chisomanii. Baciu Cosmin, orice piesă pentru tot Ibrăileanu din Iași. Sorin Alex, dedicație pentru Simo, să ai poftă la ceai. Măi, cea mai cea din Banat. Și Ene Florin vrea pentru toate donșoarele care se știu ele, zice, din Giurgiu. După pauză ne întâlnim cu Jamie Un Shura, Kaya și Manila Maniacs, Crazy Love, o piesă nouă, dar vine și Corina, a ta, plus o surpriză. O să aflați imediat despre ce este vorba la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Ziceam încă 3 piese in the mix plus o surpriză imediat la Kiss Kiss in the Mix. Azi e marți, în 2 zile e joi, când va fi, desigur, weekend la noi. Joi îi avem pe Olix și Dan Fințescu la partidul Kiss FM în Happy Pub din Timișoara. Vă întâlniți cu ei acolo la aniversarea a 11 ani de existență. Vineri vor pleca în Club Fox din Mărcești, la 30 de kilometri de București, iar sâmbătă ne întâlnim cu partidul în direct pe Kiss FM după miezul nopții din Club Eclipse din Suceava. Kiss Kiss in the Mix, adică DJ Young. Am să fiu cu voi sâmbătă în Club Iceberg din Slatina. Ne distrăm până dimineață la Kiss Kiss in the Mix, pare. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. And I ran with This is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. Crazy love, crazy you, hold me like you.

Kiss in the Mix, Stroke 69 și Aisa, Beautiful Smile. Cei care încă n-au aflat, avem 2000 de euro la Kiss Cash pentru mâine dimineață. În prima oră de cronică, vă înscrieți mai departe la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal în care treceți numele și orașul din care ascultați Kiss FM. 2000 de euro, potul Kiss Cash de mâine dimineață în cronică. Luăm alte mesaje acum de la Răzvan pentru Pătrașcu Andreea din Târgoviște cu mesajul să rămâi mereu tânără și frumoasă. Iar voi, Kiss FM, țineți-o tot așa și spargeți boxele. Sunteți number one forever. Mulțumim. De la Sorin pentru Georgiana, te iubesc mult. Vrei să împarți viața cu mine? Kiss the best, zice în final. Salutare tuturor chisomanilor. Vreau și eu, Vang și Antonia, pleacă de la Amy pentru fosta lui mare iubire, Andreea. Se pare că-ți cam pare rău așa, pe aici, pe acolo, nu? Aș dori o piesă mai veche pentru ei, Kobe Parrot, Some Love. Vine imediat după Arando Marquez, Mige, o piesă nouă și foarte tare, Kobe Parrot, pe care voi ați cerut-o. Și Ardell apoi, Set Fire to the Rain. DJ Young și Johnson in the Mix la Kiss FM, asculti doar hituri. This night, think I'm gonna block the time. So good to be free, girl. I really don't need you.

Suntem mai departe în cele 40 de minute non-stop hits, numai hituri mixate fără publicitate. DJ Young și Jonesy. În 10 minute luăm dedicații de pe facebook.com/kissfmromania. Până atunci, in the mix, nou meu single, DJ Young, deasupra tuturor, Ina, tu și eu și imediat ce Rebel și Helen. Kaboom! La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy.

Back to the mix, back to the party. Încă 4 piese înainte de ora 9. Lauryn Euphoria. Celia imediat vine cu tot cu Mohombi, Love to Party. Adi Cristescu, Singur în doi. După care avem o piesă nouă, cel mai recent single, Radio Killer, Is It Love Out There. Suntem DJ Young și Johnson in the mix la Kiss Kiss in the Mix. Asculti doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Wanna spend more time with you, more money on you, girl.

O piesă care ne place din ce în ce mai mult, Adi Cristescu, Singur în doi la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați de Kiss Cash, el a ajuns la 2000 de euro. Mâine dimineață, în prima oră de cronică, avem 2000 de euro potul momentului la Kiss Cash. Cei care încă nu s-au înscris o pot face printr-un SMS unic trimis cu tarif normal la 0735 600 100, numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Dacă vă sunăm, trebuie să ne spuneți cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înaintea concursului, exact în forma în care a anunțat-o DJ-ul. Înainte de pauză ziceam, avem noua piesă, Radio Killer, Is It Love Out There? DJ Young și Jones cu voi mai departe la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri fresh, fresh on Kiss Kiss in the Mix. I'm falling in love, forgetting the hurt in the world, all the hurt in the world, protecting my heart, but still letting go of my feelings, go of my feelings. Yeah. So sweet, so beautiful. Yeah. Every day like queen on a throne. No, nobody knows how she feels. Aisha, lady, one day it'll be real. Let's do it. She moves like a breeze. Where I can't get her out of my dreams. So have her shining right here by my side. Shining like a star. I sacrifice all them tears in my eyes. Oh, Aisha, Aisha, passing me by. Go again. Aisha, Aisha, my mama. Is it really real, real? Aisha, Aisha, smile for me now. Yeah. She holds her child to her heart, makes her feel like she blessed from above, falls asleep underneath her sweet tea, lullaby fades away with his fears. Oh, Aisha, Aisha, passing me by. Începe chiar acum la Kiss FM, ora a treia de astăzi, împreună cu voi DJ Young și Jonesy in the mix. Mai exact de acum încolo 50 de minute non-stop hits, cum ne place nouă să spunem, numai hituri mixate, fără publicitate și de The Kiss-uri. 0722 20 60 20. De la Corina din Baia Mare, pentru iubitul ei, Andrei, ești toată dragostea mea, te iubesc și doresc la mulți ani. Pentru Flavian din partea Mirelei, vino mai repede acasă că mi-e foame și pe drum să asculti Kiss FM, poate prinzi Kiss Cash-ul. Ei, Kiss Cash-ul a fost deja. De la Narcis pentru Bebe, Ruxandra, Cici și Dodo, vă iubim foarte mult. Începem ora cu Ami Trumpet Lights, o piesă mai veche de la Rino și Silvia, Feel. După care Laurențiu Duță și Andreea Bunică, Shining Heart. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Shining Hard la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați de podcast, este la zi, îl găsiți updatat pe kissfm.ro/kkm. Acolo aveți toate edițiile Kiss Kiss in the Mix pe care le puteți asculta chiar pe site sau pe care le puteți downloada. E foarte simplu, kissfm.ro/kkm, podcastul emisiunii. În 10 minute luăm alte mesaje, alte dedichisuri, dar până atunci la Kiss Kiss in the Mix, Sasha Lopez, Bruno și Ale Black, Everybody Feels Alright. Imediat vin David Guetta și Chris Brown, I Can Only Imagine. Dar și Like Chocolate cu Alex Mica, Maria Maria. DJ Young și Jones in a Mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Talk to me now. Flying over the rainbow. Take my hand and now. Let's fly over the rainbow. Without you. Let's sing together. Ba-ba-da-ba-ba. Ba-ba-da-ba-ba.

Ok, Kiss Kiss in the Mix, e momentul să luăm alte mesaje. Daddy Kiss-uri care vin la Kiss Kiss in the Mix. Pentru Amalia din podul Iloaie, din partea lui Constantin, te iubesc foarte, foarte mult. De la Elena și Denisa din Târgoviște, pentru Mădălin, ești visul nostru, ne vom bate pe tine. Ohohoho, norocosule, aș putea zice, nu? Și pentru Raluca din partea mamei, un sincer la mulți ani. Îți dedic următoarea piesă la Kiss FM, aș dori să fie Raluca Surrender My Love. Chiar asta avem, Raluca Surrender My Love, imediat Arash Broken Angel, dar și Vank pleacă. Suntem DJ Young și Jones in the Mix, la Kiss FM asculți doar hituri. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. To my heart. Englishman, Gideon Adair. Come and save me before I fall apart. So hold your candle, Teovang pleacă la Kiss Kiss in the Mix. Azi e marți, în curând e joi, va fi weekend la noi. Și chiar joi avem partidul Kiss FM în Happy Pub din Timișoara. Olic și Dan Fințescu împreună cu aniversarea 11 ani de club. Vineri vor fi în Club Fox din Mărcești, la 30 de kilometri de București. Iar sâmbătă ne întâlnim cu partidul Kiss FM live pe Kiss FM după miezul nopții în Club Eclipse din Suceava. În vreme ce Kiss Kiss in the Mix Party, DJ Young împreună cu voi, am să fiu sâmbătă în Club Iceberg din Slatina, facem un super party. Ina și Play and Win chiar acum, India. O piesă mai veche, o vechitură, cum îi spunem noi, un remix foarte tare, o să vă placă foarte mult, și Maroon 5, Payphone. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. I hear you calling India. Once again. Maybe it's all wrong. Where are the plans we made for two? foarte tare. Maroon 5, Payphone la Kiss Kiss in the Mix. Sunt de pe final de program, încheiem 50 de minute non-stop hits, dar rămâneți mai departe cu Mr. Boba la Kiss in the Night. Matinalul vampirilor vine în câteva clipe la Kiss FM. Timp de 2 ore veți fi împreună cu el până în miezul nopții. DJ Young și John C se întâlnesc cu voi mâine din nou de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix pentru o nouă seară de mixuri și de dedichisuri. Să aveți o super seară, rămâneți pe Kiss FM pentru că la Kiss asculți doar hituri. Let's get it poppin', poppin'. This is Kiss FM.